بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هغه ځایونه بیانېدل چې سیاسي تنظیمونه او د پارلمان اعضا پې ورتېرېږي او عملي کوي. نو دوه ځایونه مخکې بیان شوي وو چې یو الموافقه على الدستور وه، یعنی قانون منلو، او دویم الایمان بالتعددية الحزبية عقیدة لرلو، چې د مسلمانانو په منځ کې مختلفو نظریو لرونکو ډلو ته جواز ورکول. نو اوس دریم ځای بیانېږي. دریم ځای د هغه ځایونه چې د پارلمان کاندیدان او دغه سیاسي تنظیمونه پې ورتېرېږي، دا دی چې کله دوی رای وګټي او وظیفې ته کامیاب شي، نو د دوی نه د دغه قانون په باره کې قسم اخیستل کیږي چې دې ته په عربۍ کې الیمین الدستوري او پښتو کې ورته لوړه ویل کیږي. نو دوی لوړه کوي چې په دیموکراسي قانون کې دغه لوړه په خپلو خاصو الفاظو سره کیږي، لکه د عراقي قانون په 1/4 ماده کې د لوړې په باره کې داسې وي چې معنی دا ده وي چې د پارلمان غړی به مخکې د وظیفې ترسره کولو نه د پارلمان د مجلس په وړاندې په راتلونکو الفاظو سره لوړه او قسم کوي. وی به اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونيه بتفان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته وارعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد والله على ما أقوله شهيد. معني هذا زبلوي الله قسمكم چه زبخبل وزيفاء وقانوني مسؤوليات ببرا إخلاص أو كوشش سر أداكم، او په دې چې زبا د عراقي حکومت د ثبات او استقلال حفاظت کوم، او د عراقي ولس د پیادو لحاظ به ساتم، او د دغه ملک د جغرافیایي حدودو او د دې د اوبو او د اقتصاد او د دیموکراسي نظام د حفاظت په خاطر به خپل شپې شپګیروم، او زبا د عامو او خاصو ازادیانو د حفاظت او د قضا د استقلال لپاره کار کوم، او زبا د دغه قوانینو په امانت سره او په غیر د میلان نه د عملي کولو التزام او پابندي کوم، او الله په هغه څه چې زه ویم ګوا دی. د دوی د قسم د مهمو الفاظو وضاحت دا دی. اول، دوی په خپل قسم کې وی چې زه به خپله قانوني وظیفه په اخلاص سره ادا کوم. مقصد دا دی چې دغه دیموکراسي قانون کې چې ماته هره وظیفه حواله کیږي، نو زه به پکې اخلاص کوم او دغه قانون عملي کولو کې به اخلاص کوم. دویمه خبره پکې دا راغلې ده چې زه به د عراق د ثبات او استقلال حفاظت کوم. مقصد دا چې سایکس بیکو چې کم سرحدات او کمی پولې د دې ملکونو لپاره مقرر کړی دي، نو د هغه پولو حفاظت به کوم، یعنی د خپل ملک د سایکس بیکو د تقسیم مطابق معلوم شوی پولې حفاظت به کوم. او بله خبره پکې دا ده چې زه به د دیموکراسي نظام حفاظت کوم، یعنی د دیموکراسي نظام نه سوا بل نظام به نه قبلوم. او بله خبره پکې دا ده چې زه به د دغه قوانینو په پوره امانتدارۍ سره د عملي کولو پابندي کوم، یعنی کم قانون چې د پارلمان اعضا پاینده کې وضع کوي، نو زه به د هغه ټولو قوانینو اطاعت کوم. او بیا په آخر کې د خپل قسم په تاکید کې الله ګواه کوي، نو د دې قسم په الفاظو کې چې موږ او تاسو فکر وکړو، نو دا خبره ترې په یقیني ډول معلومیږي چې دوی په وضعي قانون پیسره کول حلال ګڼي، چې د دغه استحلال تاکید یې په قسمونو سره کړی دی، چې مقصد یې دا جوړیږي چې قسم په الله مونږ په دې وزیر قانون باندې فیصله کول حلال ګڼو. نو اوس چې کله دغه اخوانیانو ته چې د دیموکراسۍ ستنې دي او دغه مرجعو ته وویلی شي چې تاسو څنګه داسې قسمونه کوئ چې په وزیر قانون به عمل کوو او حفاظت به کوو وغیره او جایز یې ګڼئ، نو دوی د مسلمانانو د دوکه کولو لپاره دوه جوابونه کوي. یو دا چې وی چې په دغه قسم کې زموږ نیت د الله په شریعت باندې عمل کول او د هغې حفاظت کول وي، نه په وزیر قانون. یعنی وزیر قانون زموږ مراد نه وي، خو د دوی دا خبره باطله ده، ځکه چې په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې دي چې امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی، وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الیمین علی نیت المستحلف، قسم به په نیت د قسم ورکوونکي وي، یعنی قسم چې څوک ورکوي او په کوم نیت یې ورکوي نو د هغې نیت له به اعتبار وي، د قسم کوونکي نیت له اعتبار نشته. نو دغه خلک چې د دې قانون په حفاظت او په عملي کولو باندې قسم کوي، نو آیا دوی په خپل نیت قسم کوي او که د قانون ساز په نیت قسم کوي؟ نو دا خو واضحه خبره ده چې د قانون ساز په نیت قسم کوي، ځکه چې قانون ساز ترېنه دغه قسم غوښتی دی چې د دغه وضع شوي قانون په حفاظت کولو او په عملي کولو باندې قسم وکړي، او د قسم کوونکي نیت له هیڅ اعتبار نشته، ځکه که چیرته د قسم کوونکي نیت له اعتبار شي نو ډېر حقونه به ضایع شي، بیا به د هر چا په شخصي ملکیت باندې قسم کیږي چې قسم په الله دا شی ستا نه دی، او نیت بیا پکې خپل ملکیت وي. مثال یې دا دی چې یو شی به د یو سړي شخصي ملکیت وي، هغه به وایي چې دا شی زما دی، بل سړی به ورته وایي او قسم به ورته کوي چې دا شی ستا نه دی، او په نیت کې به بل یو شی مراد کړی چې هغه شی به حقیقتا د دغه سړي نه وي، نو په دې سره به ډېر حقونه ضایع شي. دویمه وجه د دوی د خبرې د بطلان دا ده چې دوی کله د دغه قانون په باره کې قسم کوي او بیا دا بانه کوي چې زموږ شریعت مراد و، نو دوی په خپله هم په دې پوهیږي چې دوی په دې خبره کې دروغجن دي، ځکه چې دوی په دې خبره یقیني پوهیږي چې کله دوی پارلمان ته ورداخل شي نو دوی هیڅکله د الله په کتاب فیصله نه شي کولی، بلکې په دغه وضع شوي قانون به فیصله کوي. نو بیا څنګه وایي چې زموږ نیت په قسم کې د شریعت حفاظت او عملي کولو؟ دا خبره باطله ده او دروغ ده. نو دا خو د دوی د قسم په باره کې اوله دوکه وه، او دغه یې جواب و چې تاسو واورېده. دویمه دوکه د دوی دا ده چې کله دوی قسم کوي نو بعضي استثناءات ورسره زیاتوي، او د دغه قسم سره بعضي قیودات لګوي، لکه ویي چې زه د الله په نوم قسم کوم چې دا قانون به عملي کوم او خلاف به نه کوم، او بیا په آخر کې وایي تر څو چې پکې ګناه نه وي یا د شریعت خلاف نه، نو داسې قیودات ورسره زیاتوي. نو دا طریقه هم د دوی باطله ده، ځکه چې دغه قانون چې پارلمان والای په عملي کولو او حفاظت کولو باندې قسم کوي نو دغه سراسر د شریعت خلاف دی او د الله نافرمانی ده، ځکه چې د الله د قانون په مقابل کې جوړ شوی قانون دی. نو د دغه استثناءاتو او قیوداتو څه پیدا شوه؟ چې دوی په آخر کې زیاتوي. نو معلومه شوه چې دوی دا کار د مسلمانانو دوکه کولو لپاره کوي او دروغ وي. بل دلیل په دې خبره چې دوی په دغه قیوداتو زیاتولو کې دروغجن دي دا دی چې په دغه قانون کې د پارلمان والا وظیفه دا بیان شوې ده چې دوی به قانون سازی کوي، او دویم دا چې د قانون نظارت به کوي. نو د دغه قیوداتو هیڅ پیدا نشته، ځکه چې دوی خپله قانون سازی کوي او د قانون خلاف کوونکو سره حساب کوي چې دا کارونه د شریعت خلاف دي. نو په شریعت باندې عمل په کوم ځای کې راغی چې دوی د مسلمانانو دوکه کولو لپاره دغه قیودات لګوي؟ نو معلومه شوه چې دوی دروغ وي او مسلمانان دوکه کول غواړي، خو مسلمانانو کې داسې خلک شته دي چې د دوی د خباستونو نه خبر دي، دوی د الله په مدد سره نشي دوکه کولی. بیا داسې دوکې د افغانستان طالب ملیشي هم زیاتې کاروي، هغوی هم د هرې خبرې په آخر کې د شریعت قید لګوي، وایي چې نړیوال قوانین کوم چې د شریعت سره په ټکر کې نه وي احترام یې کوو، د ګاونډي هیوادونو د قوانینو احترام کوو خو په آخر کې ورسره د شریعت قید لګوي. د بشري حقونو احترام البته کوم چې د شریعت سره په ټکر کې نه وي، او د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي وغیره دا خبرې کوي. نو موږ دوی ته وایو چې نړیوال قوانین او د ګاونډي هیوادونو قوانین دا خو ټول وضعي قوانین دي چې سراسر د شریعت خلاف دي، نو د دغه قید لګولو څه پیدا ده؟ همدارنګه د بشري حقونو احترام چې د دې نه مراد په دیموکراسي نظام کې درې خبرونه انکار کول دي، چې د ولا برا عقیدې نه انکار کول، او د حدودات شرعیو نه انکار کول، او د زنانه او نارینه ترمنځ فرقونو نه انکار کول، او همدارنګه د بیان او د رسنیو ازادي، دا خو ټول د دیموکراسي اصول دي چې د اسلام سره هیڅ سمون نه لري. نو د قیوداتو لګولو څه پیدا شوه؟ نو الغرض موضوع ته بیرته راګرځو، د پارلمان والاو او د سیاسي دیموکراسي تنظیمونو د ارتداد دریم سبب دا شو چې چې دوی د وزیر قانون په عملی کولو او حفاظت کولو باندې قسم کوي، چې دغه قسم دلیل د استحلال دی چې دوی په وزیر قانون فیصله کول حلال ګڼي. نو څوک چې په وزیر قانون باندې فیصله کول حلال ګڼي نو هغه کافر دی، چې دلایل تاسو مخکې درسونو کې اوریدلی دي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كافت بالنفيس وبالذميم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.